Book 2 39 39 تعطل السيارة автопригоди أين توجد أقرب محطة وقود؟ Де найближча бензоколонка? معي عجل مبنشر. В мене пробите колесо. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Чи можете ви поміняти колесо? أحتاج عدة لترات ديزل. Мені потрібні кілька літрів дизельного пального. ليس معي بنزين بالمرة. В мене закінчилось пальне. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Чи маєте ви запасну каністру? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Звідки я можу зателефонувати? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Мені потрібна буксирна служба. أبحث عن كراج تصليح. Я шукаю автосервіс. لقد وقع حادث سيارة. Тут трапилася аварія. أين يوجد أقرب تليفون؟ Де є найближчий телефон? هل معك جوال؟ Маєте при собі мобільний телефон? نحتاج إلى مساعدة. Нам потрібна допомога. أتصل بطبيب. Викличте лікаря. أتصل بالشرطة. Викличте міліцію. رخصك من فضلك. Ваші документи, будь ласка. رخصك القيادة من فضلك. Ваші права, будь ласка. رخصة السيارة من فضلك. Ваш техпаспорт, будь ласка.